राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल दशमी गुरुवार विक्रम संवत 2059 20 जून 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता वन स्वर्ग आश्रम राम सिद्धि सर्वाद है विहार कामान यह सर्वान सरके निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार सह शांति अधिगच्छते। तो ये भगवान सबके लिए कहते हैं कि संपूर्ण कामनाओं को छोड़कर निष्प्रिय होकर बेपरवाह होकर निर्मम और निरहंकार होकर यार मेरे को प्राप्त हो जाए और शांति को प्राप्त हो जाता है। तो निर्मम और निरहंकार हो तो क्या होगा, ये सब ब्राह्मी स्थिति, इसको ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। निर्मम और निरहंकार हो गया अहंकार है ये सब ब्राह्मी स्थिति पर तो नई नाम प्राप्त भी मोहित ही, इसको प्राप्त हो रहे पे बाद वो मोहित नहीं होता। सत्याश्याम अंतकाल भी अंतकाल में भी ये ब्राह्मी स्थिति हो जाए तो मोती हो जाती है, पहले से हो जा तो नहीं क्या है, सीधी साधी बात है। तो विहार का मान को त्याग करने की बात, तो त्याग करना न करना अपने हाथ की बात है, इसमें सब स्वतंत्र है, कोई भी परतंत्र नहीं है। कामनाओं का त्याग करना, स्नेह का त्याग करना, ममता का त्याग करना, अहंता का त्याग करना, क्योंकि ये मेरे में नहीं है। गाढ़ नींद आती है तो गाढ़ नींद में आपके अहंकार भी नहीं रहता, कामना भी नहीं रहती, स्नेह भी नहीं रहती, ममता भी नहीं रहती, ये साथ में हरदम साथ बनना है ही नहीं। तो इनका त्याग कर दे तो ब्रह्म स्थिति, तो इनका त्याग हम कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं कि ये अहंकार तो है ही अपना प्रकृति, भूमिरा पौधनो वायु खुद मनो बुद्धि देवचर पांच तत्व मन बुद्धि अहंकार ये अपरा प्रकृति है। आप हो परा प्रकृति भगवान ने जीव भूता महाभाव जीव रूप से, तो परा प्रकृति ने अपरा प्रकृति का आकार पकड़ लिया, ये तो बिल्कुल बेवाजिब बात है, छोड़ दिया हमें नहीं। बाल जाता हो ना तो बाल को माँ कहती है जाने मां ने बना करी, मां ने करी इतनी बात है। ये ममतार का अवदार अहंकार कहना हमारे में है ही नहीं, आगंध कर कोई दोष आया घर को दोष आया बात है ही नहीं, अपने को नहीं है। वहां कह दे दिया सोचा था नहीं फिर चुप हो जाए। हनुमान जी ने कहा नहीं फल कहाँ है, सीता जी कहता तू तो फल खाएगा, तेरे को खा जाएंगे लोग। हनुमान जी ने कहा, माँ उन गड्ढा रहा मेरे को नहीं लगता, हमारी माँ कह रहे तू खाओ, माँ तो राजी है, जीव बाकी जीव ले तो बात उसी में ना बेटा खा जाएगा। तेरे का डर बाता कोई ना है, थोड़ा डर नहीं लगता वाला सुन दे, जाओ नीचे पड़ा भर बताओ बोले उखाड़ दीजिए हृदय सब दीजिए बढ़िया है ऐसे पाप नहीं। माँ कह जाऊंगा तेरा माँ माँ ने कह दिया कोई बात नहीं। तो ये बिहार काबा लिया सरवान ने छोड़ दो मारा चले निष्भय निर्मम निर्हंकार से शांति वाली गति एवं कार को छोड़ा शांति मिली कैसी मौत की बात है। ये सब ब्राह्मी स्थिति, ये ब्राह्मी स्थिति है, ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करना नहीं पड़ता, करता नहीं, अहंकार को छोड़ दो ब्राह्मी स्थिति है, वो है ब्राह्मी है, अभी ब्राह्मी स्थिति है सबकी, अहंकार एक पकड़ा हुआ साथ में वो छोड़ दिया, कम हो गया बना सब मात्र की फैमिली से थी सबकी फैमिली से नहीं, वो अनित नहीं है, वो नित्य है सबकी। हम तो भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान ही हमारे हैं, कामना हमारी नहीं है, बिहार कामना दिन निरहंकार चार बात रहित मेरे मम और निरहंकार ममता में छोड़ दी सब छोड़ दे ममता सब छोड़ दे मम और निरहंकार बस निरहंकार हुए ऐसा ब्राह्मण से थे स्वतः स्वाभाविक स्वतः ब्राह्मण से थे ब्राह्मण स्थिति को प्राप्त नहीं करना है, इसको लाना नहीं है, इसमें जाना नहीं है, ये है सत्य स्वाभाविक ब्राह्मण से इसको प्राप्त हो तो मोहित नहीं होता निर्मम निरहंकार ये है प्रकृति के, तुम हो पुरुष के अंश परमात्मा के, तुम्हारा ये जाति ये नहीं है, ये आपके जाति के ही नहीं है, ये प्रकृति ये है, ये तुम हो परमात्मा के ईश्वर सुजीव हो जासी भगवान सुजीव लोग जीव लोग में जीव मेरा अंश है भगवान प्रकृति है, ये ममता रहा सब सब प्रकृति हमारी जाति ही नहीं है, कैसी मौत की बात है, ये सब ब्राह्मण स्थिति सबकी ब्राह्मण स्थिति सबकी ब्राह्मण स्थिति सत्य है सर्वम घर वेदन ब्रह्म सर्व घर वेदन ब्रह्म ऐसा ब्राह्मण स्थिति बात है नहीं नाम प्राप्त भी मोही होती ऐसी ब्राह्मण स्थिति को प्राप्त हो जाए मेरे मोह नहीं होता। भगवान ने पूछा गीता सुना नहीं गीता सुना नहीं गई थी और सम्मोह नष्ट भाग नहीं गीता सुनने से मोह नष्ट हो जाता है तो अर्जुन ने कहा कि सुना ही नहीं गीता सुना भी नहीं सुना नष्ट मोह मोह नष्ट हो गया खुश जाएगा आपकी कृपा से बहुत बढ़िया बात है हमारे मोह नष्ट नहीं हुआ आपकी कृपा से न स्वरूह स्मृति लब्धा स्मृति हम तो आपने याद हो गई याद आ गई याद है भगवान से सब है तब तो भगवान स्मृति लब्धा तद प्रसाद आपकी कृपा से भगवान की कृपा से ये अपने मोह अपने नष्ट होता नहीं है भगवान की कृपा से हो जाता तद प्रसाद प्रसाद सब घर आवा नहीं प्रसाद प्रसाद सब तो अब क्या करोगे अब निस्संदेह है अब संदेह रह देते तो क्या करोगे करीसी वजन दब आपको आपको नहीं करूंगा बस जहां आपको नहीं करूंगा कहा वही भी दस वक्त फिर भगवान बोले ही नहीं छू नहीं कहा बोल क्या कहे बात असली हुई भगवान की आज्ञा के पालन करूंगा बस कर्ण नीचे का रहे तो कब उठा रहे भगवान हमारा मानना वो धर्म की बात कहता है धर्म युद्ध है तू शास्त्र को जानता है अच्छा आदमी है क्या कर रहा है जवान दीजिए बाण मारना भगवान ने छोड़ा थे बाणा में याद आया धर्म पंच बातें बते पास हाथ नहीं हो तो हाथ पैर माया तो मजा देवा अवचार्य अन्या देवा अवचार्य अलता ही दोष हो नलता ही दोष वेद हम दुर्भवती का सदा ये बात है तो बस फिर से वर्दम आपको अरे समझ में भगवान कहे जैसे कर देना हमने क्या पता ठीक है बे ठीक है भगवान कहते करो हम ठीक ठीक है बेटा ही विचार अर्जुन करो अर्जुन तो बस करी सी बचन तो आपको जैसे करेंगे बस इस तरह से बस मुंह में सो गया आनंद हो गया ऐसा भ्रम स्थिति मोह सो गई आनंद हो गई ऐसे आप लोग सभी भ्रम स्थिति है कोई ब्याह काम आ गया सर वास्तव मिश्र निर्भमो निरंकार ऐसा भ्रम स्थिति मैं पर नहीं रहा अहंकार नहीं रहा ब्रह्म स्थिति नहीं नाम प्राप्त में मोहित सो प्राप्त और मोहित नहीं होता स्थित्वा श्याम अंत काले भी ब्रह्म निर्वाण में स्थिति मौज हो गई आनंद हो गया भगवान के चरणों के शरण हुआ सब आपत में थे आपत नहीं है ही नहीं आपत हो जब भगवान से विमुख होना भगवान से विमुख होना ही आपत है शर्म को हो जीव को ही जब ही जन्म कोटि अगनाश है तब ही जब भगवान में सन्मुख हो जाए तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते करोड़ों जन्म जन्म कोटि अगदास है तब कोई बाप रहता ही नहीं भगवान का शरण हो गया सुझाव भगवान का शरण हो गया भगवान मैं भगवान हूँ भगवान हूँ भगवान तो कहते हैं सब जीव मेरे अंश है मैं वाय सो जीव लोग जीव भूत सनातन मेरा अंश हम भगवान के हैं सीता जी खोज के लिए गए तो समुद्र के किनारे सब घबरा गए, अब क्या करेंगे, गीत आया उधर से तो डरे, ये गीत आया है, गीत मरे पर आता है, हमारे जीते ही आ गया, ये सब मरेगा तो भोजन चल गया भाई, तो गीत मारता नहीं वो डर रही है, क्या सीता जी तो वहां बैठी हो मैं देखती है, मेरी दृष्टि होती है दृष्टि अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हो मेरी कोई बात जावे तो अपने अपने समय का हनुमान जी चुपचाप बैठे जाम बंद का सुनो हनुमाना का चुप साधर रहे हो बलवाना चुपचाप बैठे हो बोलो अरे पवन तने बल बलन सवाना बुल विधे विज्ञान नाना ऐसा कौन काज जो तिवर से नहीं होता, राम काज लगी तब सारी जात तुम्हारा सही राम जी कर ली है, सुनते ही भेव प्रभुता कह रहा बैठा, अब बुला रहे बर्बाद कह रहे भाई पर्वत मैंने ये पैर जब प्रभु दिया चल बटे बटे चल जिगे चरण सूर आकड़ी मेरे हाथी पग दिशा जा रही है जो पर्वत की दिशा हुई फटिया बेचारा खुद जोर से तो वृक्ष आते जाते थे ऐसे बेग बेगू हो गया तो पांचों में गया हनुमान जी को जाम मान लगे थी जाम मान लगे माना कहा सब शाद यहां कोई सुपात बता बूढ़े हनुमान के खरे से मन ले जाम मान बूढ़े बूढ़ा जाम मान तो मन तो अति बूढ़ा शोक योग मना रूढ़ा तो बूढ़े के माने रीत है बूढ़े के कहे मानने की रीत है तो आप लोग मैं बोला हूं बुढ़े कड़े नहीं दे रहे जा भवन सब कहा पड़ेगा ये बात है सब यहां बर्बाद आना से बड़ा भगवान ही कृपा है और ये सब गए थे सब काम हमारी कृपा से हुआ अभिमान कोई भी नहीं करे हनुमान जी महाराज भी संजीव जान ले थोड़ा अभिमान किया अब भी लाऊ मैं अब भी करूंगा अभिमान किया पहले तो काल ने भी मिला फिर उठे अग्नि जगा दी और हनुमान जी के द्वारा मार देगा जो हनुमान जी की नहीं लगेगा भरत जी के द्वारा बाण हनुमान जी नहीं हनुमान जी अभिमान के लगेगा भरत जी मेरा जी मेरा बैठो बाण पर अभिमान कर भगवान अरे भगवान के भगत कहते सब रहता सब सब रहता सब ऐसा ठीक है, लाइन क्लियर। बीज मंत्री छाया पकड़ना है वाहर कोई हो हनुमान जी कर भगवान का तो भेजा हुआ अरे सीता जी के पास जाने वाला किसकी ताकत है दोनों तरफ एक पीठ पर हनुमान ने सब ने सीता माता देखिए फल देखिए फल देखिए तो भूख लग जा बहुत खा जाएगा तदगर डर माता वो ही ना ही और लगे में लगते ही थे जागते ही हो तो भगवान को याद कर जाओ खाओ रावण ने कहा था कैसे विध्वंस कर दिया हमारे बगीचे को फल खाए लागे भूखा कब से भाव से थोड़े गुरु का कब बंदर ने सब तोड़ दिया तुम्हारा दंड देंगे दंड पूछ हनुमान जी कह ठीक है सब भी सुनाए शारद में जाना सरस सहायता कर दी सामग्री दिए सामग्री करता हूँ तीजा गति पहले सबने लंकार आए कि बांधने में लंका बात दी तो लंका तो बांधनी है लाऊंगा पेटी ही नहीं पास लगा कही काम कर दिया तो हनुमान जी अब काम करना पहले तो मुंडे में दाढ़ी पोछा सब जगह बाप हनुमान जी मना तो काम करे राम जी का राम जी की कृपा से सामग्री आवे भाई तेल तेल लगा मुझे बना दिया भगवान को याद करो भाई भगवान को याद करो भगवान को याद करो भगवान को याद करो समय हो गया क्या करूंगा नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण